سات چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اول یہ ہے ان گھروں میں مت جاؤ جو تم سے پردہ رکھتے ہیں. جن گھروں میں تمہارے اجنبی ہیں تو ان گھروں میں مت جاؤ. جب تم نہ جاؤ گے تو زنانی ہوگی. آیت نمبر 27 سے شروع ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم. اے ایمان والو اوروں کے گھر میں مت جاؤ. حتی تستانسوا یہاں تک کہ اجازت مانگو کہ پردہ کر لو. پردہ کیا گیا تو آپ اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھیں گے. ایک دوسرا قاعدہ, راستے میں جاتے ہو عورتیں سامنے آ گئی. تو آیت نمبر 30 میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مومنوں سے کہہ دو جکے کریں آنکھ. راستے میں عورتیں آتے ہیں تو نیچے دیکھو. دو تیسرا 31 نمبر آیت وقل للمؤمنات یغضن من ابصارہن. اگر مومن عورتیں باہر ضرورت کے لیے نکل جائیں تو ان سے کہہ دو نیچے دیکھو. جب آپ دیکھتی نہیں تو زنا کا خیال بھی نہ آئے گا, کیونکہ دیکھنا سبب نزا کا. اور چھٹا ولا یضربن بأرجلهن 31 نمبر آیت. جب پاؤں میں زیور ہے, ہاتھ میں زیور ہے, تو اس کو شرنگ مت دینا, ہلاو مت, تاکہ کوئی دیکھے کہ یہ اچھی عورت ہے اس کے ساتھ زیور ہے. چار پانچواں وان کے ہو لے ممن کون. وہ عورتیں جن کے خاوند مر چکے ہیں اور وہ خاوند چاہتے ہیں تو ان کو نکاح دے دو. اور چھٹا والذین یکتبون الکتاب بما ملکت ایمانکم. تمہارے غلام جوان ہو گئے ہیں اور ان کو حاجت عورتوں کا ان کے لیے شادی کا بندوبست کرو. اور ساتواں بلا تطیعوا فتیاتکم علی البغاء. اور اپنے لڑکیوں کو گھر میں مت رکھے رکھو یہاں تک کہ وہ زنا کرے, جید و نکاح پر. یہ المبادی سبا, یہ سات اسباب تھے گناہ کے, زنا کے. غیروں کے گھر میں مت جاؤ, تمہاری نظر پہ لگ جائے گا. غیروں کے گھر میں مت جاؤ. ایک, عورتوں کو مت دیکھو. دو, عورتوں کو چاہیے کہ اوپر مت دیکھیں. تین, اور عورتیں باہر نکلیں تو اپنے زیورات کو نہ ہلائے. چار, وان کے حلیانہ آیانہ, جو عورتیں بے خام ہیں ان کو نکاح پر دیا کرو. پانچ, اور جو غلام ہے جوان ان کے لیے شادی کا بندوبست کرو. چھ, اور جو لڑکیاں بالغ ہو گئیں ان کو گھر میں مت رکھے رکھو. سات, زنا کے اسباب ختم ہوئے. اس ملک میں زنا کے اسباب عام ہے. آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں, گھر میں جا سکتے ہیں. عورتیں باہر نکلتی ہیں دیکھتی ہیں, مرد دیکھتے ہیں, اور جوان لڑکیاں ہیں وہ بازاروں میں پھرتی ہیں. حکومت نے تو فواہش کا باب کھولا ہے, میلہ بنایا ہے. اور درمیان میں چند آیتیں ان کا ترجمہ کرتا ہوں. ام المؤمنین پر بہتان باندھا گیا تھا. آپ سفر پر گئی تھی, راستے میں رہ گئی. جب مدینے پہنچ گئی تو منافقوں نے ان پر تہمت باندھ لیا. اس کے متعلق چند آیتیں نازل ہوئی ہیں, تقریباً یہ 15-16 آیتیں ہیں. آیت نمبر 9 سے آپ دیکھ لیں. ان الذین جاؤ بالعف عصبۃ منکم. یقیناً جو لوگ آئے ہیں جھوٹ پر تم میں سے ایک جماعت ہے. مومن ام المؤمنین پر جس نے جھوٹ بنایا ہے وہ تم سے اپنے آپ کو حساب کرتے ہیں. والذی تولیٰ کبرہ, وہ شخص جو ذمہ دار ہو گیا اس جھوٹ باندھنے کا, لہو عذاب عظیم. جس نے ام المؤمنین پر جھوٹ باندھ لیا, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے بہت بڑی عذاب ہے. تو اگر عثمان پر جھوٹ باندھا گیا, حضرت معاویہ پر جھوٹ باندھا گیا, خلافت ملکیت میں صحابہ پر جھوٹ باندھا گیا, تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہاں تو ایک ام المؤمنین کے بارے کا ذکر ہے کہ اس پر جھوٹ باندھا گیا, اور خلافت ملکیت میں کئی صحابہ پر باندھا گیا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے؟ لہو عذاب عظیم اس کے لیے نہیں ہے. لولا سمعتموہ, ہم کو خطاب ہے, مجھ کو اور تجھ کو, کیوں جب تم نے اس جھوٹی کتاب کو سن لیا؟ تم نے اس کتاب کو دیکھ لیا تو کیوں تم نے نہ کہا تھا تم نے جھوٹ بولا ہے, تم نے صحابہ پر کیوں نیک گمان نہیں کر رہا تھا؟ وقالوا هذا افک مبین, اور تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کتاب خلافت ملوکیت کی افک مبین ہے؟ هذا افک مبین لہو عذاب عظیم تولا کبرہ, تم نے نہیں کہا. ولولا, اور زجر ہے, فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اللہ نے تم کو بچایا, توبہ نکال دو. اس طلب قانون بحال سے کون, تم نے کیوں اس کتاب کو قبول کیا؟ کیوں تم ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے؟ وہ ہوا عند اللہ عظیم, اور ایسا کتاب پڑھنا جس میں صحابہ کا تان ہو, جو مومنین پر تان ہو, عند اللہ عظیم, اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے. لولا سمعتم, کیوں جب تم نے سن لیا کہ اس کتاب میں صحابہ کا تان ہے, مومنین کا تان سن لیا, تو کیوں تم نہیں کہتا سبحانک ھذا بہتان عظیم, ھذا الکتاب بہتان عظیم, ایک مبین لہو عذاب مبین. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ, یاد رکھو پھر مت دیکھو اس کو. ویبین اللہ لکم الآیات وان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, یقیناً جو لوگ دوست رکھتے ہیں کہ مومن کے بارے میں بے حیائی پھیلا دے, ان کی بدنامی پھیلا دے, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, اس کتاب میں بے حیائی نہیں پھیلائی گئی, صحابہ پر تان نہیں کیا گیا, انبیاء پر تنقید نہیں کیا گیا, تو لولا لہم عذاب علیم کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, اے شیطان کے رسمیں کتابوں کے پیچھے مت پڑو, اور اسے بچ رہو. یہ چند آیتیں ہیں صحابہ کے متعلق. آپ انصاف کریں پنجاب والے, یہاں تو پرائے گھر ہے, وقت تھوڑا ہے, ہم میں اپنے درس میں کتابیں نکالتا ہوں اور اس کی تشریح کرتا ہوں. میں کہتا ہوں سب کے سب اس عذاب کے مستحق ہوتا ہوں, صحابہ کرنا نہیں کرتے ہو. آیت نمبر 26, الخبیثات للخبیثین, پلیت باتیں, پلیت خبیث باتیں, پلیت لوگوں کا کام ہے. تمہاری لوگ کوئی کتاب نہیں تھی کہ صحابہ کا تان شائع کیا, انبیاء کی تنقید کی؟ الخبیثات للخبیثین, کتاب کے اوپر لکھو خلافت ملکیت کے اوپر, الخبیثات للخبیثین, یہ پلیت باتیں پلیت آدمیوں کا کام تھا. والطیبات للطیبین, اور پاک باتیں صحابہ کی تعریف, یہ صحابہ کے سامنے آئے ہیں اور صورت میں نہیں ہے الفاظ. صحابہ کو بدنام کرنا, مومنوں پر الزام لگانا, یہ پلیت لوگوں کا کام ہے. والخبیثون للخبیثات, اور یہ پلیت پیدا ہو گئے ہیں اس پلیت باتوں کے لیے, یہ آیا تھا دنیا میں تاکہ یہ برے پلیت باتیں کہہ دیں, خبیث آیا تھا خبیث پھیلانے کے لیے. والطیبات للطیبین, اور پاک باتیں پاک آدمیوں کا کام ہے, صحابہ پر ثنا اور حمد ان کی تعریف. والطیبون للطیبات, اور پاک لوگ پاک باتوں کے لیے پیدا ہوئے تھے, اولئک مبرؤون مما یقولون, نیک لوگ بری ہیں جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کے حق میں. لہم مغفرۃ, اور جنہوں نے صحابہ کی تمدیح کی, کیونکہ ام المؤمنین کا ذکر ہے, لہم مغفرۃ ورزق کریم, اللہ ان کو بخشے گا جس نے مدافعات کی صحابہ کی, ورزق کریم, اور عزت سے بسائے گا ان کو. ماشاء اللہ, صحابہ کا ذکر آیا حد کیا قرآن نے, لوگ سمجھتے نہیں. دیر سے ایک مولی آیا تھا, کہتا تھا کہ صحابہ کا شان قرآن میں ہے. میں نے کہا ہے, بہت ہے. اس نے کہا, مجھے ایک مولی نے کہا ہے پنج پیر میں جاؤ تو قرآن سے ثابت کرے گا. ہمارے ملک میں تو شیعوں نے اعتراض کیا, قرآن میں ذکر نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, ہم چارپائی میں بیٹھ گئے, میں نے سورت آل عمران شروع کی, سورت نور کچھ پڑھ لیا تو رونے لگا. میں نے کہا روتے کیوں؟ اس نے کہا ہمارے ملک میں کوئی مولی نہیں تھا کہ ہم کو قرآن بتلاتا. میں بڈھا ہوں, میری عمر 85 سال ہے, میں دیر سے آیا ہوں. کاش ہمارے ملک میں آپ ہوتے اور ہم کو پڑھایا کرتے تھے سورت نور, یا آپ وہاں جائے اس سورت کو پڑھائیں. میں نے کہا بھائی ہمارے ذمہ تو شرک ہے, ہم تو اس بلا سے نہیں بچے ہیں اور بدعت ہیں. یہ بھی ایک اچھا کام ہے, علماء نے سب چھوڑ دیے. سورت نور, نور ہے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں کو سورت نور پڑھاؤ، کیونکہ اس سورت میں برے کاموں سے اجتناب کا ذکر ہے۔ سورت نور پڑھاؤ تو صاحبزادے کو کبھی خیال نہیں آئے گا زنا کا، صاحبزادے کی زبان صاف ہو جائے گی، کبھی برا بلا نہیں کہے گا، کبھی بری باتوں کے پیچھے نہ پڑے گا۔ صاحبزادے کو سورت نور بتلاؤ۔ اور آخر سورت میں ادلہ ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں یہاں سمپل لے کر آیا ہوں، اپنے دکان کی جو سودا ہے میں صرف سمپل دکھاتا ہوں، سورت میں نہیں بتلا سکتا، میں پورا ترجمہ کرا سکتا ہوں تقریر، میں تو نمونہ دکھلاتا ہوں کہ ہماری دکان کا سمپل یہ ہے، ہمارے درس کا، سورتوں کے عنوانات ایسے ہیں۔ جب یہ ختم ہو گیا تو سورت فرقان میں وہ چار مسائل اصل ذکر کی گئے، اس کی طرف توجہ دلائے، ایسا نہ ہو کہ وہ مسئلہ بھول جائے۔ ان باتوں میں تم پڑ گئے اصلاح ملک میں، لیکن وہ اصل بات جو ہے توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرہ، تو سورت فرقان نے ان چاروں کو لایا۔ سب سے پہلے توحید، تبارک الذی نزل الفرقان، اور پھر زجر، واتخذوا من دونہ آلہۃ، ان کو تم نے اپنایا، کارساز بنایا، لا یخلقون شیئاً، اور پھر رسالت، وقال الذین کفروا ان ھذا الا یفکون افترا، کہتے ہیں جھوٹ ہیں، وقالوا ما لہذا الرسول، پیغمبر پر بہتان بناتے ہیں، اور پھر قیامت سے انکار، بل کذبوا بالساعۃ، آیت نمبر 11، قیامت سے انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کتاب سے انکار کرتے ہیں، پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں، قیامت سے انکار کرتے ہیں، اور پھر سورت پر دلال لایا، اس سورت میں لفظ زلال لایا ہے۔ آیت نمبر 9 میں ذرا دیکھو، لفظ زلال، فضلوا، ایک، اور پھر آیت نمبر 17 میں دیکھو، اَأَنتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، وہاں دو دفعہ لفظ زلال ہے۔ آیت نمبر 17 میں، اَأَنتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، تین ہو گئے یہ لفظ، اور چوتھا لفظ آیت 29 میں، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرَ، او بےمان نے مجھے تو قرآن سے گمراہ کیا تھا، اور پانچواں نمبر 34 میں، وہ اضل سبیلا، میں قرآن سے گمراہ ہوا، وہ اضل سبیلا، مجھ سے بدتر ضال کون ہوگا، گمراہ ان سے بدتر کون ہوگا، اور پھر 42 میں، من اضل سبیلا، اور پھر 44 میں، بل ہم اضل سبیلا، یہ کیوں زال زال لایا بار بار، سات دفعہ لایا ہے، ابھی اکٹھے پڑھ لو، فضلوا اانتم ضللتم عبادی ام هم ضلوا سبیلا، لقد اضلنی عن الذکر واضل سبیلا واضل سبیلا واضل سبیلا، تین دفعہ لایا ہے، فضلوا اانتم، فضلوا، گمراہ ہوئی ہو، اانتم اضللتم عبادی، اور تم نے میرے بندوں کو کتاب سے ہٹایا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا انہوں نے چھوڑا تھا میری کتاب کو، لقد اضلنی عن الذکر، قیامت میں چیخے گا مجھ کو قرآن سے ہٹایا تھا، بل ہم اضلوا سبیلا، من اضلوا سبیلا، بل ہم اضلوا سبیلا، یہ بار بار لایا ہے، کیوں لایا ہے؟ قرآن سے ہٹ گئے ہو تو تباہ و برباد ہو گئے ہو، قرآن کو تم نے پکڑنا نہیں، اس لیے قیامت میں چیخو گے، اضل سبیلا، اضل سبیلا، اضل سبیلا، اور پھر دلائل اس پر لائے تھے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب تھی، رہنمائی اور نجات کی کتاب تھی، تو تم نے اس کو چھوڑ دیا، تو ترغیب الی القرآن دیا، اور بار بار ذکر کیا، مت چھوڑو اس کتاب کو، یاد رکھو اس کتاب کو، اور میں نے جو آیتیں بتلا دی یہ پھر جمع کرنا، تمہیں پتہ لگے گا۔ آیت نمبر 9، فضلوا، آیت نمبر 17، اَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، اور پھر آیت نمبر 29، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ، اور پھر آیت نمبر 24، أَضَلُّوا السَّبِيلَ، اور پھر 42، أَضَلُّوا السَّبِيلَ، اور پھر 44، بَلْ هُمْ أَضَلُّوا السَّبِيلَ، گمراہ ہوا گمراہ، گمراہ ہوا گمراہ، گمراہ ہوا گمراہ، کس نے کتاب چھوڑا تھا، تباہ ہو گیا تباہ، ہلاک ہو گیا ہلاک، تباہ ہو گیا تباہ. کتاب میری چھوڑا تھا ترغیب الی القرآن و زجر عن القرآن و زجر للمریدین عن القرآن، جنہوں نے قرآن سے منہ میں پھیرا تھا ان کے لیے زجر، اور پھر 15 دلائل اور 8 اقسام مومنین کی بتلا دی. چونکہ سورت فرقان میں مشرکین کے استعزاز کرتا تو سورت شعراء تسلی کے لیے آیا کہ دل مت گھبراؤ، مضبوط رہو. لعلک باخ قاسمین قاسمین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخ نفسک اللہ یکون المؤمنین، تم اپنے نفس و ہلاک مت کرو، آرام سے کتاب پہنچاؤ. اور اس پر 7 واقعات لائے. پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا آیت نمبر 10 سے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. حضرت موسیٰ پہنچ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے استہزاء کی، مسخری کی، انجام کیا ہوا فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ نجات پا گیا. پھر 69 نمبر آیت سے دوسرا واقعہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. ابراہیم کو میں نے بھیجا تھا، لوگوں نے نہیں مان لیا، میں نے ابراہیم کو نجات دیا اور ان کے مخالفین کو غرق کر دیا. پھر تیسرا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا، آیت نمبر 109، اذ قال لهم كذبت قوم نوح المرسلين. ایک پیغمبر کو جھٹلانا تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانا ہے. نوح کو میں نے بھیجا تھا اور میں نے اس کی امداد کی، اس کی قوم کو تباہ کر دیا. حضرت موسیٰ 1، ابراہیم 2، نوح 3. چوتھا واقعہ آیت نمبر 123، کذبت عاد المرسلین. میں نے حضرت ہود کو بھیجا تھا تو ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، انہوں نے نہیں مان لیا، میں نے ان کو تباہ کیا. پانچواں واقعہ آیت نمبر 140، کذبت ثمود المرسلین. اذ قال لهم اخوهم، یہ مرسلین لفظ لاتا ہے تسلی کے لیے، ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے، میں نے ان کو تباہ کر دیا. چٹا واقعہ حضرت لوط کا، آیت نمبر 162، اس کارنم اغون لوتن الا تتقون. پھر 7 واقعہ آیت نمبر 177 حضرت شعیب کا، کذبا اصحاب الایکۃ المرسلین. یہ 7 واقعات آئے پیغمبر کی تسلی کے لیے. لعلک باخ دل مت گھبراؤ، یہ لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، توحید سے اعراض کرتے ہیں، میرے پیغمبر ہمت سے پہنچاؤ اس مسئلے کو. سورت شعراء میں صرف تسلی ہے اور بات نہیں ہے، اور دین اللہ کے لیے. ہر پیغمبر نے کہا میں اس پر تم سے کوئی چیز نہیں مانتا ہوں. ان 7 واقعات میں ہاں یہ لفظ بار بار لایا ہے کہ میں تم سے کوئی چیز نہیں مانتا. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی رب العالمین. میں تم سے عوض نہیں مانتا ہوں، مطلب یہ ہے دل تنگ مت کرو اور اللہ کے لیے کتاب پہنچاؤ، استراب مت کرو، اللہ کے کتاب پہنچاؤ اور اس پر عوض مت لے لو. وما اسألکم علیہ من اجر، سب انبیاء کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے، نہیں لیتے، خلافا للمتاخرین، وہ کہتے ہیں جائز ہے. 7 دفعہ ذکر ہے وما اسألکم علیہ من اجر خلافا للمتاخرین، وہ کہتے ہیں جائز ہے. پھر پیغمبر کہتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر خلافا للمتاخرین، وہ کہتے ہیں جائز ہے. حد کیا لوگوں نے بھی اور قرآن نے بھی. سورۃ النمل میں 2 مسئلے ہیں. سورۃ کا دعویٰ ہے اثبات المسئلتین، 2 مسئلے. ایک مسئلہ یہ کہ سب کچھ جاننے والا میں ہوں، اور دوسرا مسئلہ ہے بچانے والا میں ہوں. ان 2 مسئلوں کے لیے 4 واقعات لائے ہیں. سب کچھ جاننے والا میں ہوں اور اس پر 2 مثال لائے ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینک دیا اور وہ اژدہا بن گئی، سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھلانگ مارا. حضرت موسیٰ کو اپنی عصا کی حقیقت کا پتہ نہیں تھا. جب وہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم نے کہا ان کو پھینکو عصا، آیت نمبر 10 میں، وَأَلْقِ عَصَاكَ، پھینکو اپنے عصا، اپنی لاٹھی، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، ہلتی تھی تنہا جان، یقیناً وہ سانپ بن گئی تھی. واللہ مدبرن، چلانگ مار دی موسیٰ نے ہیبت سے پیچھے. موسیٰ کو اپنی عزا کی حقیقت معلوم تھی، جب اتنے ہیبت سے اس نے چلانگ مار دی کہ تو سانپ ہے، تو حضرت موسیٰ کو عزا کی حقیقت معلوم نہیں تھی. ایک دوسرا واقعہ حضرت داؤد اور سلیمان کا. موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوا پر اڑ رہا تھا اور حدود غائب ہو گیا، وہ چھوٹا سا پرندہ. تو اس نے کہا فمکسا غیر بائی دن، تھوڑا وقت اس نے گزار دیا، غیر بائی دن تھوڑا سا وقت. بخاری میں وہ حدیث آتا ہے باب التیمم میں، فمکسنا غیر بائی دن، ہم تھوڑے وقت ہم نے انتظار کیا، غیر بائی دن تھوڑا وقت. وقالا حتو بمالن توحید بھی، حدود نے کہا سلیمان تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے تمہیں مملکت سبا کا حال لایا ہے. تو حضرت سلیمان کو سبا کا مملکت معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. اس کا خلاصہ پیچھے لاتا ہے، جب انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں اور وہ اپنے حال سے واقف نہیں ہے تو اور کون کہاں ہے؟ اور اس کا خلاصہ لایا آیت نمبر 65 میں، قل لا اعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اعلان کرو جو لوگوں سے پوچھیدہ ہیں اس پر عالم اللہ کے سوا نہیں. موسیٰ عصا سے خبردار نہیں اور سلیمان مملکت سبا سے خبردار نہیں. یہ دو واقعے اس مسئلے کی لائے ہیں، اور دو واقعے لائے ہیں اس لیے کہ بچانے والا اللہ ہے. آیت نمبر 45 سے، وَإِلَىٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، میں نے بھیجا تھا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَاحَةٍ، اس میں 9 آدمی تھے فسادی. قالوا تقاسموا باللہ، 9 کے 9 جمع ہوئے اور کہنے لگے قسم اٹھاؤ کہ رات صالح کو مار دیں گے. قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وآلہ، آج رات ہم اس میں چپاؤ کریں گے، صالح کو ماریں گے. ومکروا مکرن، انہوں نے تدبیر کی صالح کی موت کی. ومکرنا مکرن، ہم نے تدبیر کی بچاؤ کی. وہم لا شعرون، فانظر کیف کان عاقبت مکرہم، ان کا انجام دیکھو. انا دمرناہم، میں نے 9 کے 9 کو تباہ کر دیا، میں نے بچایا صالح کو. 77 میں 9 فرقے اکٹھے ہوئے تھے، بعض مولی آئے مجھ سے کہنے کہ پتہ ہے کہ نہیں، میں نے کہا کیا ہوا؟ انہیں کہا 9 کے 9 متفق ہو گئے، اب دیکھو گے. میں نے کہا 9 کے 9 ہلاک ہو جائیں گے. انہوں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا عقیدہ ایک نہیں ہے، ان کے عقائد مختلف ہیں، میں اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا، آپ انتظار کریں انشاءاللہ 2-3 سال کے اندر آپ دیکھیں گے. اگر میں زندہ ہوں تو انشاءاللہ میں دکھلاؤں گا، اور اگر میں مرا ہوا ہوں تو میری بات کو یاد رکھنا، 9 کے 9 تباہ ہوں گے. وہ 9 کے 9 تباہ ہیں، ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں. اتحاد عقیدے سے ہوتا ہے، جب عقیدہ ایک نہیں ہو تو اتحاد کیسا ہوگا؟ وہ مکرو مکرن، میں نے وانجین الذین آمنوا وکانوا یتقون، میں نے بچائے مومنوں کو. دوسرا واقعہ ولوطن، اس قال لقومی، لوط کے مقابل تھے، میں نے لوط کو بچایا. وامترنا وانجینا واہلہ، 57 میں نے بچایا لوط کو واہلہ. قل الحمدللہ، اس کا خلاصہ، وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، پیغمبروں کا درجہ کیا ہے؟ اللہ ان کو بچاتے ہیں، یہ درجہ ہے. اللہ خیر اما شکون، تو سورت کا خلاصہ نکل گیا، کیا عالم الغیب میں ہوں، انبیاء نہیں. موسیٰ کو پتہ نہیں تھا اپنے عصا کا، اور سلیمان کو پتہ نہیں تھا اپنے ملک سبا کا، مملکت سبا کا. موسیٰ خبردار نہیں تھا حقیقت عصا سے، اور سلیمان کو پتہ نہیں تھا مملکت سبا سے. عالم الغیب میں ہوں اور بچانے والا میں ہوں، میں نے حضرت صالح اور میں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچایا. وسلام علی عباد الذین اصطفا. تو سورت کا مطلب یہ دو مسئلے تھے، اور ان دو مسئلوں پر 4 واقعات لائے سورت قصص. قصص 88 آیتیں ہیں. آج سورت اس میں ہے کہ اٹھانے والا، عزت دینے والا میں ہوں دنیا میں. پہلی صورت میں ذکر تھا میں بچانے والا ہوں، اب بھی صورت قصص میں بتلاتا ہے میں اٹھانے والا ہوں. میں درجات دینے والا ہوں، میں بلند کرنے والا ہوں اور میں نیچے دبانے والا ہوں، بچا بھی سکتا ہوں اور دبا بھی سکتا ہوں۔ اور اس پر 44 آیتیں لائے۔ سورت کا ابتدا تاسامیم ترکایت الکتاب المبین نتل علیک من نبی موسیٰ و فرعون بالحق تاکہ حق سرگرم ہو جائے۔ فرعون بڑا ہو گیا تھا، وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، میں چاہتا ہوں کہ میں کمزور لوگوں کو بلند کروں۔ پہلی صورت میں بچانے کا ذکر تھا، تو یہاں ترقی دی گئی، میں اٹھانے والا بھی ہوں، تو کیوں غیر سے منگاتے ہو؟ باہر رنگے کہ جا پائی جام میں پوش۔ وہ توحید کا مسئلہ مختلف رنگوں سے پیش کرتا ہے، میں جانتا ہوں میں بچانے والا ہوں اور میں عزت دینے والا ہوں، میں ذلت دینے والا ہوں۔ یہ صورتیں سائے اور لمبا قصہ بیان کیا فرعون کا۔ وہ فرعون جو عالی مستکبر تھا، میں نے اس کو غلط کر دیا، اور وہ بنی اسرائیل جو نہایت کمزور اور نہایت مفلس تھے، میں نے ان کو بلند کیے۔ 44 آیتوں میں یہ ذکر ہے۔ پھر 44 آیتوں میں پیچھے میں ان چار مسئلوں کا ذکر ہے، توحید، رسالت، صداقت و کتاب۔ 44 آیتیں جب ختم ہو جائے تو پھر رسالت شروع ہوتا ہے، اور رسالت یہ حکمت۔ آیت نمبر 50 میں وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ، اگر یہ بات نہیں ہوتی کہ میں ان کو عذاب دے دوں تو یہ کہیں گے تم نے پیغمبر کیوں نہیں بھیجا ہم کو، اگر یہ نہیں کہہ رہے تھے قیامت میں تو میں تم کو نہیں بھیجتا، میں نے تم کو اس واسطے بھیج دیا کہ کل یہ بانا نہ کرے کہ ہمارے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو رسالت اول ذکر کیا، ولولا ان تصیبهم مصیبت بما قدمت ایدیہم، اگر یہ بات نہیں کہ جب ان کو سزا دی جائے فیقولوا تو یہ کہیں گے اللہ آپ نے پیغمبر کیوں نہیں بھیجا ہمارے طرف تاکہ ہم مان لیتے، اگر یہ جواب بانا نہیں تو میں آپ کو نہیں بھیجتا، اس واسطے میں نے تم کو بھیجا کہ کل یہ نہ کہیں گے کہ آپ پیغمبر کیوں نہیں بھیجتے۔ اور پیغمبر آیا اور ان سے کہہ دینا، آیت نمبر 49، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، لاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے، میں مانتا ہوں تمہارے چیزوں کو، تمہارے رسم و رواج کو میں مانتا ہوں، لاؤ اس پر کتاب قرآن کا، وہ احدا منہما، کہ وہ کتاب اللہ کی کتابوں سے حادی ہو، منہما تورات انجیل، تورات اور قرآن مقتدین سے ہم کہتے ہیں لاؤ بھائی کوئی دلیل، تم جو عبادات کرتے ہو عرس میلاد کرتے ہو نظر نیاز چڑھائی دیتے ہو اس پہ کوئی کتاب لاؤ، ہم مانتے ہیں۔ فلم یستجیبوا لک، اگر نہیں لا سکتے جواب نہیں دے سکتے، فعلم انما یتبعون احواءهم، انہوں نے دین گڑ لیا اپنی طرف سے۔ اب بھی ہم کہتے ہیں تو یہ کتاب اور رسالت کا ذکر ہے، یہ چند آیتوں میں ذکر گئے۔ اور پھر ان کا شبہ 57 نمبر آیت میں، وقالوا ان نتبع الہدى معک، مشرکین کہتے ہیں اگر ہم تمہارا مان لے، ان نتبع الہدى، اگر ہم تمہارا مان لے قرآن مان لے، نتخطف من ارضنا، لوگ ہم کو زمین سے اٹھائیں گے، چھین لیں گے ہم کو زمین سے۔ آج کل بھی مولی لوگ کہتے ہیں اگر ہم بدعات چھوڑ دیں تو مولی لائیں گے اور ہمیں اٹھا لیں گے مسجد سے، نکال دیں گے مسجدوں سے۔ وقالوا ان نتبع الہدى معک نتخطف من ارضنا، اچھا تم عیش و عزت سے بچتے ہو، مال دولت لوگ دیتے ہیں تم بچ سکتے ہو؟ جواب، وکم اہلکنا من قرۃ بطرت معیشتہا، وہ جو زیادہ مالدار تھے جن کی گزران جس کی عیش و عشرت حد سے گزری تھی ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ بچانا عیش و عشرت سے نہیں ہوتا ہے، بچانا قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں۔ پھر دنیا کی ذلت، اور پھر 62 سے مشرکین کا رد، یہ چار اصول لائے، پہلا رسالت، پھر کتاب، پھر ایمان بالآخرت۔ 62 سے مشرکین کو رد، یوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ پیشوا، الذین حق علیہم القول سے مراد پیشوا ہے ائمہ کفر اور شیاطین، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے اللہ یہ ہیں وہ لوگ جو ہم نے ان کو دعوت دیا تھا شرکا، کہیں گے امرا مطبوعین قیامت، اے اللہ ان مریدوں کو ہم نے گمراہ کیا تھا. ہا اولا الذین اغوینا, یہ ہیں وہ لوگ جو ہم نے گمراہ کیے ہیں. اغوینا ہم, ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا. کما غوینا, اس سبب سے کہ ہم گمراہ تھے, ہم نے ان کو مشرک بنایا اس واسطے کہ ہم مشرک تھے. اور دوسرا معنی, اغوینا ہم, ہم نے ان کو تقریر کی شرک. فغو غین مصر غوینا, کاف صفت کا معنی دیتا ہے. یہ لوگ ہیں ہم نے اس میں تقریر کی شرک. فغو غین مصر غوینا, پسی بھی گمراہ ہو گئے ہمارے جیسے, یہ بھی ضائع ہو گئے. نہ تبرہ, تبرہ نہ الیک, اللہ ہم سے ان سے بیدار ہیں. یہ سب مشکین کا رد ہے. اور پھر دلائل آیت نمبر 71 میں, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا من الہ غیر اللہ یاتیکم, کون ہے کہ تم پر دن لائے, اگر لا اللہ رات لمبی کرے ہمیشہ کرے تو اس کا ذمہ دار کوئی ہے؟ اور پھر 72 میں, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النار سرمدا, اگر اللہ دن ہمیشہ کرے, من الہ غیر اللہ, کون ہے ذمہ دار اللہ کے سوا کہ رات لائے؟ افلا تبصرون, پہلے آیت کو ختم کیا افلا تسمعون پر, اور دوسری آیت کو ختم کیا افلا تبصرون پر. یہ کیوں؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے. رات میں انسان دیکھتا نہیں, سنتا ہے. کیوں؟ پہلی آیت میں رات کا ذکر تھا تو اس کو لا تسمعون کے ساتھ, وب ایمان, اگر تمہیں نظر نہیں آتا قرآن, تمہیں نظر نہیں آتا کوئی حق پرست, تو رات کے وقت تم تان نہیں رکھتا کہ قرآن پڑھایا جاتا تھا, تم نے رات سنا بھی نہیں. اور دوسری آیت میں دن کا ذکر تھا, اور بےمان, اگر شور شغب تھی اور سننا نہیں تھا دن تھا, افلا تبصرون, تو تم نہیں جانا کہ کوئی خلقوں کو دیکھ لیتا کہ وہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے, آنکھوں سے دیکھ لیتا اس میں بیٹھ لیتا. وہ ان دن میں اگر شور شغل تھی تو تمہیں چاہیے تھا کہ جا کے خود دیکھ لو, اور اگر رات تمہیں نظر نہیں آتا تھا تو کان دھر لیتا اور سن لیتا. تو تم نے رات سنا دن دیکھا, تم نے عمر ایسے ہی گزار دیا. عمر رحمتی ہی, میں نے تو مہربانی کی تھی, میں نے دن رات اس واسطے بنائے تھے کہ اگر دن میں تم مشغول ہے تو رات قرآن پڑھ لو, اور اگر رات تمہیں نیند آتی ہے چلو دن میں تھوڑا پڑھ لو. میں نے تو مہربانی کی تھی, میں نے تو اوقات دی تھی تم کو. وَيَوْمَ نَادِيهِمْ, پھر رد مشکین آخر تک. سورت دو حصے تھا, ایک حصے میں نیچے لوگوں کو بلند کرتا ہوں, اور دوسرے حصے میں مقاصد اربع. سورت عنکبوت دو مسئلے ہیں, ایک مسئلہ تم پر مصیبت ضرور آئے گا, اور دوسرا مسئلہ جو جس نے جرم کی میں ضرور ان کو تباہ کروں گا. اس صورت میں دو مسئلے ہیں, تم پر مصیبت ضرور آئے گا. حسب الناس انت یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون, لوگ جانتے ہیں ان پر امتحان نہیں آئے گا, ضرور آئے گا. اور دوسرا مسئلہ, میں ضرور جھوٹوں کو ظاہر کروں گا. لا یعلمن لا یظہرن, میں کتاب بیچتا ہوں, جو جھوٹے ہیں وہ ظاہر ہوں گے, وہ کتاب نہیں بیان کریں گے. اب بھی امتحان کے مقامات, ایک امتحان تم پر آئے گا اپنی نفس سے. ومن جاہدا فانما یجاہد لنفسہ سے, آیت نمبر 6 میں, نفس چاہے گا آرام کرو, کیا سر کپاتے ہو, تکلیف اٹھاتے ہو, تو اول امتحان تم پر آئے گا نفس سے, دوسرا امتحان والدین سے. وہ کہیں گا مت جاؤ وہابیوں کی مجلس میں, مت مانو ان کے بات کو, مت پڑھو ان کی کتاب کو. ون جاہدا کا لتش کبھی مال کبھی علم فلاط پہ عما, تیسرا امتحان علماء سو پیروں سے. آیت نمبر 12, وقال الذین کفروا للذین آمنوا تبعوا سبیلنا, ہزار گنا ہماری گردن پر, مان لو اگر اس میں کوئی جرم گنا ہے تو ہماری گردن پر. وما بحاملین من خطاہم من شے, یہ نہیں اٹھائیں گے تمہارے جرم کو, جاؤ کام کرو. تین, اور یہ امتحان کتنا مدت ہوگا؟ عمر بھر. اس کی مثال آیت نمبر 14, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ, نوح نے 9.5 سال تکلیف اٹھایا تھا. امتحان کی مدت کتنی ہے؟ تمام عمر. اور کیسا ہوگا امتحان؟ اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم کو میں نے بھیجا تھا، جب ابراہیم نے بیان کیا فما کانا جواب قومی، آج 24 اللہ ان قالوا اقتلوا او حرقوا، امتحان کیسی ہوگی؟ مارنا، جلانا، کبھی تم کو ماریں گے کبھی جلائیں گے، امتحان آئے گا، اور پھر مل سے تم کو دربدر کریں گے. آیت 24 فآمن له لوط فقال انی مہاجر الی ربی، امتحان آئے گا کس سے؟ نفس سے، باپ سے، علماء سو سے. کیسا آئے گا؟ جلانا پڑے گا. یوز اول الفاظ علامہ مفرق راسی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر نے فریاد کی، خباب بن رت نے شکایت کی کیا میں تکلیف پہنچ گئی، آپ نے آپ کے منہ سرخ ہو گئی اور آپ نے فرمایا اے خباب کیا تم گالی گلو سے تنگ آ گئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے پچھلی امتوں میں یحفر لہو فی الارض، زمین میں وہ گڑا کود لیتے تھے اور مواحد کو اس میں کڑا کر رہے تھے، ویوز المنشار علی مفرق راسی، اور ارہ اس کے سر پر رکھا جاتا تھا اور وہ کھینچ لیتے ارے کو، یہاں تک کہ اس مومن کو دو ٹکڑے کرتے تھے. فما یصد عن سبیل اللہ، اتنے تکلیف کے ساتھ وہ اللہ کا دین نہیں چھوڑتا تھا. تو تم گالی گلو سے تنگ آتے ہو خباب، احمر روجنا تھا، بخاری میں آتا ہے، تمہیں تکلیف آئیں گے. اور پھر مجرمین کی حالت دیکھو، میں نے آگ کو تباہ کیا، میں نے سمود کو تباہ کیا. آیت نمبر 40 میں فَقُلْنَا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهَا حَاصِبًا، بعضوں پر میں نے پتھر برسائے قوم لوط، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذْنَا حُسَيْهَا، اور بعضوں پر ایک چیخ ہو گیا عذاب کا، فَإِذَاهُمْ خَامِدُونَ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض زمین میں ہم نے اس کو ڈبو دیا، دبا دیا. ہاں قارون، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض میں نے غرق کر دیے جیسے قوم لوط اور فرعون. آ خدا ان دے کہ ہنگامے سہر کرد قومی لوط را زیر و زبر، ڈرو مت، تسلی رکھو، مجرمین کو ہلاک کروں گا. اتلما اہلے کمن کتاب ربک، اتلما اہلے کمن کتاب واقعی سرات، اس کو ہم امور مسلح کرتے ہیں، پڑھ لو ان پر میں نے تم کو وحی کیا ہے. واقعی سرات، اللہ کے دین کے پابند ہو جاؤ، سلاد سے مارے دین کی پابندی، دین میں پابند ہو جاؤ تو دین کا کام کرنا تنہا الفشاء والمنکر، جو لوگ پابند ہوتا ہے امور دینیہ کا تو وہ برے فعلوں سے اور برے باتوں سے ہٹ گیا. لوگ کہتے ہیں بعض لوگ سلاد پڑھتے ہیں اور برے برے کام کرتے ہیں، میں نے کہا وہ آیت کا معنی غلط کرتے ہیں. آیت کا مطلب یہ ہے اقم الصلاۃ، اللہ کی دین پر مضبوط ہو جاؤ، صلاح ذکر کے مراد دین، تم دین پر مضبوط ہو جاؤ تو جو برے کام ہیں اور برے اقوال ہیں تم اسے ہٹ جاؤ گے، اور اگر دین پر پابند نہیں ہے تو یہ کام تم نے برا کیا، اور تم نے نہیں بولا تو تم نے برا بات کہا، مانا یہ ہے. آیت کا مطلب ہے دین پر مضبوط رہنا تو تم برے افعالوں سے اور برے اقوالوں سے ہٹ جاؤ گے، اور اگر دین پر مضبوط نہیں ہے تو سب سے برا کام یہ ہے، برا یہ ہے. اور پھر تسلی پہ کہ تم اللہ کی دین کو بیان کرو، اور اس کے لیے مثالیں لائیں. 55 نمبر آیت سے پڑھیے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃن، اللہ کا دین بیان کرو، ملک خدا تنگ نیس پائے گدا لنگ نیس، ایک جگہ نو چلو دوسری جگہ بیان کرو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃن، ایک موری صاحب تھا مجھ سے قرآن پڑھتا تھا سن 42 میں، بڈھا تھا، میں اپنی طرف سے اس وقت سورت پڑھایا کرتا تھا، میں نے آیتیں پڑھ لی کہ اگر ملک میں تم کو لوگ تنگ کرتے ہیں تو چھوڑ دو ملک کو. تو وہ ہنس گیا، میں نے کہا کیوں ہنسو؟ اس نے کہا شرارت کی باتیں تمہیں بہت آتی ہیں، ابھی ہم کہتے ہو کہ گھر چھوڑ دو، یعنی وہ لوگوں سے مشورہ کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ابھی تک لڑاتے ہو ہم کو اور کہتے ہو گھر چھوڑ دو، خطابت چھوڑ دو، ان ارضی واسعۃن، ہم نہیں چھوڑتے ہیں، تم بار بار کہو تو ہم نہیں چھوڑیں گے. پھر رو گیا، اور دوسرا دل میں شبہ ہے، دیکھو کوٹھی مل گئی ہے، خطابت مل گئی ہے، خام خواہ چر دو رات کو لوگ تم کو اس کوٹھی سے نکال دیں گے. جواب 58 میں، والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے مان لیا، آمنوا مان لیا کہ میں اللہ کی دین میں مصیبت اٹھاؤں گا، آمنوا وہ مانا نہیں ہے، آمنوا بدعوت سورت ہے، سورت کا مقصد ہے مصیبتیں جھیلنا، جنہوں نے مان لیا کہ میں اللہ کی دین میں مصیبت جھیلوں گا. وعملوا الصالحات، اور بیان بھی کیا، لنبوئنہم، لام تاکید اور نون تاکید ثقیل لگائے، یقیناً تمہیں جگہ دوں گا جنت میں غرفاً، بنگلے بڑے بڑے. چھوڑ دو اسکوٹی کو، اس خاک کو، اور قربان کرو، اللہ جنت میں جگہ دے دے گا. جواب، اعتراض تھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا کہ دیکھو تیار کوٹی مل گئی ہے، خلافت مل گئی ہے، چھوڑ دو، اللہ فرماتے ہیں میں جنت میں جگہ ہوں گا. تیسرا اعتراض، دیکھو یہاں گزارا اچھا ہے، دکان مل گیا ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو اس کو چھوڑ کے دکان کیا کہو گے. جواب، وَقَعِيمٍ دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، پرندوں کو دیکھو ان کا کیا ہے. ترمذی میں حدیث آتا ہے، رات سوتے ہیں اور سویرے اٹھتے ہیں بھوکے، خدا ہم کو رزق نہیں دیتا. وَقَعِيمٍ مِّن دَابَّتٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ يَرْزُقُهَا، ان کے کوئی خزانے تو نہیں ہے، دکان نہیں ہے، اللہ دیتا ہے. اب ہوا کرو اور اللہ کی دین میں چلو، ہوا ازباب بن جاؤ، اللہ کے دین بیان کرو، دے دے گا خدا سب کچھ. چوتھا، پانچواں اعتراض، دیکھو یہاں شاگرد ہیں، مقتدی ہیں، ماننے والے ہیں، دوسرے ملک میں جاؤ گے تو کوئی تابے دار نہ ہوگا. جواب، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ دھوپ کو زمین کو کس نے تابع بنایا ہے، اللہ نے، تو او اللہ کی دین میں او خدا تمہارے تابے دار پیدا کرے گا، او اللہ جس نے شمس کو، زمین کو، ستاروں کو مسخر کیا، او اللہ کی دین پر. چٹا اعتراض، دیکھو بھائی یہاں سامان سب برابر ہیں، دکان ہے، تنخواہ ہے، رزق فراغ ہے، بچے آرام سے پڑھتے ہیں، کیوں مجھے خامخواہ شر پر آمادہ کرتے ہو. جواب، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ فراغ دیتا ہے رزق جس کو چاہیں، جاؤ اللہ فراغ کرے گا. پھر اعتراض، دیکھو بھائی یہاں آرام سے رہتا ہوں، باہر نکلوں دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، بچے مر جائیں گے. جواب، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، یہ خوش زمین کس نے تر کر دی، آباد کر دی، اللہ نے، جاؤ بھی برسو، رحمت کی میہ بن جاؤ، اس ملک میں برسو جس ملک میں جہالت ہے، شرک اور بدعت ہے، وہاں سمجھاؤ. وللحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اپنی تسلی دے دی، اور دنیا کی زندگی لہو و لعب. سورت کا مقصد تھا مصیبتیں جھیلنا، تکلیفیں اٹھانا، تو آخری سورت بھی ایسا لایا، وہ جو اعتراضات تھے سب دفع کر دیے. سورت روم میں مثال کس طرح فتح دے دے گا، کیسرا اور کیسر کی لڑائی تھی، کیسر شکست کھا گیا تھا، محصور ہوا تھا، تو اہل مکہ کا خوش تھے کہ جیسا وہاں اہل کتاب شکست کھا گئے ہیں، ہم سے بھی مسلمان شکست کھائیں گے. تو اللہ نے فرمایا، او قیصر مغلوب ہوا ہے، ادنا الارض تمہارے قریب، یہ اللہ ان کو غالب کرے گا، اور جیسا ان کو غالب کرے تم بھی غالب ہو جاؤ گے. پہلی صورت میں مصیبت جھیلنے کا ذکر تھا، یہاں فتح کا، جیسا کمزور قوموں کو اللہ فتح دیتا ہے، اور صورت میں کثرت ادلہ لائے، اس دلیل کو دیکھو، اس دلیل کو دیکھو، اس دلیل کو دیکھو. تو صورت کا مقصد ہے البشارت و بعد المصیبہ، مصیبتیں اٹھاؤ، اللہ تمہیں فتحات دے دے گا. اور